azt mondják, hogy hallottátok. Szóval amikor megsérültek a szökőkutak, akkor utána pedig jégtömbök voltak, sok évig jégtömböket hordtak az épület aljában, és azon keresztül hűtötték az épületet. Fantasztikus története van. Külön szivartartója volt minden képviselőnek, névre szóló szivartartó volt, amikor még itt bent lehetett szivarozni. Az ablakoknál még most is ott vannak a szivartartók, de nyilván ma már nem használják őket. No, visszamegyünk, megnézzük, hogy a Mi Hazánk befejezte a tájékoztatóját, és akkor én is válaszolok a kérdésekre, meg beszámolok arról, hogy mi történt a mai napon az egyeztetésen. Visszamegyünk, mert Toroszkai elnök úr az első megállapodásunkat se tartja be, magunk elé engedtük őket, azt mondták, hogy 2 perc, na ez most már egy 20 perc. Majd elmondom neki, hogy van egy olyan mondás, hogy aki 10 mondatban mondja el, amit egyben is el lehetne mondani, az egész egyéb galátságokra képes, csak mondjuk az lehet, hogy rám is utána visszamondaná. Még egyszer itt van az országalma, a jogar és a csodálatos Szent Korona. Ugye sokáig ez a Nemzeti Múzeumban, ezek a Nemzeti Múzeumban voltak, és az első Orbán kormány alatt kerültek át ide, még talán 2000 környékén a parlament csodálatos épületében. Gyertek, menjünk oda, helyezzünk rájuk egy kis nyomást, hát ha akkor befejezik, mint hogy amikor nincsen asztal az étteremben, és odaállunk az étkezés között lévőkhez. Látszik, megürült a lehetőség. Szép jó napot kívánok! Kollégákat kérem, hogy jöjjenek esetleg velünk, akik részt vettek az egyeztetésen. Jó napot kívánok mindenkinek! Tisztelettel és szeretettel köszöntjük a sajtó megjelent képviselőit, a mi élőnket néző honfitársainkat is. Ma feltűnően szabadon mozoghattak a sajtó képviselői itt a magyar parlamentben, nem volt ez mindig így. Igyekszünk majd, hogy hasonlóképpen legyen a szürke dolgos hétköznapokon is, hiszen a sajtó szabadságához ez is hozzátartozik. Nagyjából önök már mindent tudnak szerintem, mert elmondták az előttünk szólók a lényeget, bizonyosan és bizonyosan helyesen is mondták el, és nem ferdítettek el semmit. De a mi élőadásunkat néző kedvéért azért megismételném, hogy megtörtént az első egyeztetés. Egyrészt az alakuló, az országgyűlés alakulése kapcsán, másrészt az országgyűlési tisztségek, a leendő bizottságok összetétele, elnevezése és pár fontos és egyébként kevésbé fontos technikai részlet kapcsán. Én azt jeleztem ott az ülés elején is, az országgyűlés főigazgatója vezette szokás szerint ezt az egyeztetést. Én azt jeleztem, hogy szeretnénk másképpen eljárni, mint az eddigi kormánytöbbség. Szeretnénk rugalmasabbak lenni, és szeretnénk kompromisszummal megállapodni. Több lehetőséget szeretnénk hagyni az eddigieknél az ellenzéki pártoknak, még akkor is, hogyha jelenleg az összes ellenzéki pártnak együtt kevesebb képviselője van, mint a korábbi ellenzéknek, és a Tiszának pedig jóval több képviselője lesz, mint a Fidesz-KDNP-nek az előző ciklusban. Hogy pontosan mennyi, azt már ugye holnap eldől, holnap fejezik be a külképviseleten leadott szavazatoknak és az átjelentkezéssel leadott szavazatoknak az összeszámolását, és az 350-400 ezer szavazat, a mi várakozásunk szerint akár 142 képviselője, de 141 bizonyosan lehet a Tiszának a jelenlegi álláshoz képest, tehát plusz 3 mandátumunk is lehet, de holnap este ebben már okosabbak leszünk. Azt szerettem volna csak ezzel jelezni, hogy ennek ellenére például már látszik a parlamenti alelnökök számánál, az előző ciklusban ugye egy elnök volt, mindenki ismeri, kicsoda, aki innen kitiltotta a sajtót, és előszeretettel bírságolt mindenkit, és volt 6 darab alelnök, és abból a 6 alelnökből 4 volt a Fideszé, és 2 az ellenzéké. Mi azt javasoltuk, hogy ugyan rosszabb eredményt ért el az ellenzék összesítve a Mi Hazánk és a Fidesz-KDNP, mint a korábbi ellenzék, de legyen nekik 3. Szervusztok, hello, hello, sziasztok! Hello, sziasztok, és szokás szerint egy visszajelzést szeretnénk kérni tőletek, hogy láttok-e, hallatok-e, és éreztek-e az minket. A legfontosabb, megvan a connection. Mert hogyha láttok, hallottok, akkor neki tudunk kezdeni ezen a szép vasárnapi délelőttön. Egy szép innen és túlan. Azt a mindenit. Milyen régen volt az, ugye? Milyen régen volt az, hogy Samu elment szavazni, és nem vitt igazolványt? Szerintem időben visszajöttem. Na, szag nincs, azt mondja, de nem baj, az a jó. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Innen és Túl 69. adásában, én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon szépen köszönjük, hogy adásról adásra ilyen sokan vagytok velünk, ez melengeti a szívünket. Ha még nem tettétek, akkor mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, és egy jól megszokott, egy szokásos algoritmust támogató kommentel, támogassátok az algoritmust, meg minket, és ha tehetitek, akkor támogassátok két fős szerkesztőségünk munkáját egy szuper köszönet formájában, és csatlakozzatok az Agora közösségéhez. Ebben a mai műsorban pedig, bár ugye azt gondolnánk, hogy hétvége van, és kell összekaparni a választások után már, hogy mi történik, hát szó sincs erről. Ugye megszületett a választás végeredménye, ugyanis megszámolták az átjelentkezéssel szavazók, illetve a külföldön szavazók voksait, a Tisza plusz mandátumokhoz jutott végül, 141 mandátuma lett a Tisza frakciónak, ezzel fogunk foglalkozni, azzal, hogy Magyar Péter, aki hát egy turbóhetet nyomott, mert hogy közmédiába ment, Sulyog Tamáshoz ment, aztán Parra ment. Szép! Ezzel is fogunk foglalkozni, illetve hát Orbán Viktor megszólalt, adott egy interjút, Orbán Balázs is adott egy interjút. Az, hogy a Fidesznek mik az esélyei, lehetőségei, mi történik, arra is fogunk szót vesztegetni, illetve hát a Mi Hazánk, amelyik a harmadik parlamenti tényező, és pár Magyar Péter egy hófehérkés hasonlattal a frakciójukat kissé megszurkotta, de az, hogy mik a Mi Hazánknak a lehetőségei, foglalkozni fogunk, és a műsor végén nem marad el természetesen a szokásos rovatunk se, a heti súlyok. És aki összefüggéseiben értelmezni a választás eredményeit, az mindenképpen jöjjön el és találkozom velünk jövő héten csütörtökön 7 órától a tetőn, a Mamut tetőn, mert ott tesz egy, hát egy élő Innen és Túl elemzős adás, gyertek, jegyek a leírásban, esemény a leírásban, vannak még jegyek, kapkodjátok el, és találkozunk élőben. Így van, és beszélgetünk ott majd a választás értelmezéséről, de jövőbe is tekintünk, azaz, hogy mi következhet most a következő hetekben, hónapokban a Tisza kétharmada alatt. Várunk titeket, gyertek, és kérdezhettek is. És közben köszönjük már Csikósénak a 2500 szerb dinárt. Vagy Csíkos. Csíkos, az nem, lett. Nem tudom, mert nem látom ilyen messziről, hogy az úr csíkos-e. Köszönjük szépen szerb dinárt, ilyen valutát sohasem kaptunk, de hát lepjetek meg minket. Határon túlról, gondolom a vajdaságból, köszönjük szépen. Na de akkor menjünk is a választás.hu-ra, mert itt az adásban szoktuk értelmezni az eredményeket, mert megszámolták az össze, most már a 100%-os a feldolgozottság, és nézzük meg, hogy hol fordult át az eredmény. Nagyon sok rekordot megdöntött, felállított a Tisza párt. Ugye a részvételről már múltkor beszéltünk, hogy majdnem 80%-os lett, de most, hogy beérkeztek a átjelentkezős és külföldi szavazatok, azt láttuk, hogy végül is 96 egyéni mandátuma lett a Tiszának. Ennyi a Fidesznek sem volt, mióta ez az új típusú választás van és új parlament van. 2010-ben azért azt adjuk meg, hogy az elmúlt 8 év a Gyurcsány Bajnai kormány után a Fidesz akkor áttarolt, hogy 3 választókerületet veszítettek, tehát az abban az értelemben, abban a választási rendszerben az volt a rekord. Most ez a rekord, 96 egyéni győzelem, ugyanis 3 egyéni választókerület is átfordult. Itt a térképen látni is fogjuk, hogy melyek ezek. Az egyik ilyen a nyírbátori választókerület, amelyen hát nagyon sokat dolgozott a Tisza az elmúlt hónapokban, és ez egy ilyen kvázi Mission Impossible volt, ugyanis Simon Miklósnak ez egy elég betonbiztosnak hitt kerülete volt, és hát amikor megérkeztek a plusz átjelentkezős külföldi szavazatok, azt lehetett látni, hogy Barna Szabó Tímea azokat 70%-ban megnyerte, így aztán nem is kicsivel több mint 1000 szavazattal sikerült megvernie Simon Miklóst, és amikor erről írtam egy nagyon gyors elemzést, akkor így kintem voltam mellé írni, és akkor Simon Miklós ellen el is vagy folytatódhat is a büntető eljárás, mert őt 18 évvel ezelőtt költségvetési csalással meggyanúsították, és ugye a mentelmi joga miatt amíg mandátuma volt, ezt nem lehetett ezt az eljárás lefolytatni, úgyhogy azt gondolom, hogy az elszámoltatásnak az első áldozata a Simon Miklós lehet, és ez még nem is a Magyar Péter által ígért nagy elszámoltatás. És menjünk tovább, mert itt még Tolna 3 is átfordult. Süli János volt energia ügyi vagy Paks miniszter, hát ő is kikapott ott Pakson a szűkebb hazájában. Ez ugye olyan szempontból is érdekes, hogy majd beszélünk arról, hogy Orbán Viktor a kudarc legfőbb okának azt tartotta, hogy Paks 2 nem készült el. Hát úgy látszik, hogy a paksiak azok szintén lehet, hogy erre is gondoltak, de főként valószínűleg nem emiatt szavazták le Süli Jánost. Itt nyert Cseh Tamás, ő is maga biztosan majdnem 1000 szavazattal. És az a másik tolnai választókerület, a kettes, a dombovári, ott pedig szintén átfordult, és a Tisza jelöltje, Szijjártó Gábor legyőzte Csibi Krisztinát, azt a Csibi Krisztinát, aki tavaly januárban még letarolta ezt a kerületet, emlékeztek, akkor Potápi Árpád halála után időközit kellett kiírni, azon a Tisza nem indult, és már akkor természetesen azért a fideszes véleményvezérek megpróbálták ezt úgy keretezni, hogy Csibi a Tiszát verte meg, de látszik, hogy az első összecsapásból nem ő jött ki. Jól. És akkor beszéljünk még egy választókerületről, ami hát ugye az egyel feljebb, az ez lesz, ugye amiről elég sokat hallunk a nyilvánosságban, ez Vas 2, ahol erről a Magyar Péter szárról is emlékezzünk meg. Ugye itt azt látjuk, hogy ez a sárvári kerület, ez is korábban egy ilyen kis fideszes fellegvárnak volt tekinthető, és Ák Péter nagyon is simán hozta ezeket a választókerületeket, ezt a választókerületet, és hát most nagyon küzdenie kellett olyannyira, hogy annyira megközelítette őt Strompova Viktória, hogy mint látjátok, 248 szavazattal tudott csak győzni, itt a fejbe kivonás az elég gyorsan ment most hirtelen. Szép munka. 248 szavazattal tudott győzni, és ez olyannyira egy fontos különbség, hogyha itt lejjebb látjátok, ez volt az a kerület, ahol indult egy Magyar Péter nevű független jelölt, ő 909 szavazatot kapott, vagyis nem tudjuk, de feltételezhető, hogy ő az olyan szavazóknak a voksait nyerte meg, akik valójában nagy eséllyel Magyar Péterre és a Tiszára akartak volna szavazni, és hogyha ezt Strompova szavazataihoz hozzáadjuk, akkor ő lett volna a mandátum. Magyar Péter azonnal a videót is készített, azt arra csapott, és azt mondta, hogy itt csalással tudott csak győzni, hát ő a Fideszt vádolja nyilván ezzel, és azt gondolom, hogy a Tisza számára egy új megismételt választás, vagy az, hogy akkor itt történjen valami, az persze jó lenne, de sokkal fontosabb lesz majd a Tisza számára egy-két hét múlva, hogy akkor záruljon le jogerősen ez az egész dolog, és itt nagyon nehéz jogalapot találni erre a dologra, igen, hogy ez megismételt legyen. Ez azért jó, hogy ezt mondod, mert ugye az merült fel itt a közösségi médiában, meg különböző ilyen kommunikátorok és beszélőfejek azt mondták, hogy itt ezért a demokrácia szempontjából, vagy ez ilyen választók megtévesztése, hogy elindult egy Magyar Péter, aki ugye egy ilyen, kiderült azóta, hogy egy ilyen DPK tag, nagyon fideszes valaki, nem is ott abban a választókerületben él, de hogy ez akkor nem jogalap arra, hogy itt. Hát ugye itt azért nem, mert hogy valójában az a Magyar Péter 909 szavazója is szavazhatott volna Strompova Viktóriára, ha akar. Tehát, hogy itt nem történt semmi olyan, hogy meg le volt nekik tiltva ez a dolog. Még azért itt megjegyezném azt, hogy egy DK-s jelölt is volt ebben a választókerületben, egy Deák Gábor nevezetű jelölt, aki 440 szavazatot szerzett, vagyis ő is hát jóval többet, mint amekkora a különbség volt, hogyha ő például visszalép, de ugyanez vonatkozik Balassagyarmatra is, ahol, hogyha nincs DK-s jelölt, akkor ott is a Tisza nagyobb eséllyel tud nyerni, de azt gondolom, hogy a Tiszának itt sincs oka a panaszra, mert ezzel a 96 egyéni győzelemmel 3.385.000 voksal egy olyan rekordot állított be, és egy olyan társadalmi és szavazói felhatalmazást kap, amit hát azt hiszem aláírtak volna nagyon is, még akár egy héttel ezelőtt is. És az az érdekes, hogy most talán rekordszámú győztes kompenzáció szavazatot kapott a Tisza a listájára, azonban még enélkül is kétharmaduk lenne. Na ugye ez a durva, mert beszéltünk arról, hogy mit változtathatott volna a Fidesz a választási rendszeren, hogyha nem a saját méréseinek, meg a saját narratívájának hisz és készül arra mondjuk, hogy valamennyire változtatni kell a rendszeren. Ha a győztes kompenzációt mondjuk a Fidesz megszünteti, nem gondolom, hogy nem tudom én Békés, meg Szabolcs, meg Vas megyében kaszákkal, kapákkal vonultak volna ki az emberek az utcára, mert nagyrészt sokan azt se tudják, mi az. De ugye ez hozta a Fidesz kétharmadát az elmúlt választásokon, ez billentette át. Most a Tiszának egyébként megdöbbentően magas, több mint 1 millió ilyen győztes kompenzációs szavazata volt, és ez 6 mandátumot eredményezett, de hát látjuk eddigi előzőnél könnyebb kivonással látjuk, hogy 135 mandátummal is sikerült volna a kétharmad a Tiszának. Na és gyorsan köszönjük nektek Gutmann Tamásnak a szuperköszönömöt, Békési Károlynak, itt egy nagyon jó kis gifet is kaptunk, és Indiana Urp, tehát ezek a kiavasások, tehát hogy ha Dúl Szabolcsának köztársasági elnök tele lenne szóviccekkel az újévi beszéd, én rászavazok, tehát kaptál egy szavazatot. Hú, hát az újévi beszéd, az tele lenne. Azt én nem nézném. Nem, azt így kezdeném, hogy kedves nép, ez egy pezsgő beszéd lesz. Igen, nagyon jó lenne. Én amúgy azt tippelem, és amúgy mindenki, várjuk a szavazatokat, meg a tippeket, hogy ki lesz a következő köztársasági elnök. Én azt mondom mindenkinek, hogy ezt még nem láttam sehol, hogy szerintem Karikó Katalin lesz a jelölt. Hoppá, így megtetted tételjét. Szerintem a Polimarketen már elindult egyébként, majd rá fogunk nézni ez a dolog. Szerintem ott még ugye arra érdemes várni, hogy Sulyog Tamás milyen módon fog távozni. Ugye az, hogy közvetlen elnök választás legyen, amit Magyar Péter belengedett, ahhoz alkotmánymódosítás kell, ez szerintem egy új alkotmánnyal lesz, és valószínűleg a sorrend az előbb egy új alkotmány megalkotása lesz ezzel kapcsolatban. Tóth Attilának is köszönjük a szuperköszönömöt, és ez egy nagyon jó térkép, amit hoztál. Ne ijedjetek meg, sőt lehet Samu még egy picit jobban kinagyítja, hogy lássátok, ez egy olyan Magyarország térkép, ami, hogy most, hogy megvannak az eredmények, a települési szintű eredményeket mutatja, azaz, hogy az egyes városok, kiskösségek vonzás körzetében hogyan szerepelt a Tisza, ugye ez a kék, illetve hogyan szerepelt a Fidesz, ez a narancsárga, és a pontok, amiket kivehettek ezen a térképen, nagyítót elő, szemüveget elő, de ezeket se kell, tehát nem földrajzórát tartunk, ahol a vaktérképen rajzolt be a dolgot, én imádtam egyébként a vaktérképeket, hogy ezek Magyar Péter országjárásának a helyszínei, és ott, ahol az elmúlt hónapokban, elmúlt két évben megfordult, és igazából azért szerettük volna megmutatni nektek ezt a térképet, mert volt erről talán még az ellenzéki nyilvánosságban is polémia, hogy hova érdemes elmennie Magyar Péternek, mennyire éri meg fideszes területekre, vagy fideszesnek gondolt területre bemenni, mi a hatása egy ilyen országjárásnak, és nagyon tanulságos ugye ez a térkép, hogy lehet látni, hogy azokat a területeket, ahol igencsak megdolgozta, Békés megyébe már vagy 6-szor járta az elmúlt két évben, lehet látni, hogy csupa kék lett minden. Szigetvár és környéken nagyon meglepő módon ott Baranya megyében az Tiszás lett magabiztosan, és lehet itt is látni, hogy Baranya megyében, meg Szigetvár és környékén szerintem országos politikus nem járt, vagy nem láttak ennyit szerintem évtizedek óta. És van itt egy nagyon érdekes jelenség, amit hogyha kivettek ott a Budapesttől a keleti ország részig, az ország közepén van egy ilyen folyosó, ahol végig lehet nézni az egymás mellett lévő pontokat, vagy így kell most megmutatni ugye, a pontokat, ott egy kék folyosó kialakult az ország határig, ez Magyar Péternek a Nagyvárad felé menő 1 millió lépés akciója. Vagyis ebből a térképből az látható, és azt tényleg az ország minden részén lehet látni, hogy ahol Magyar Péter tartott fórumot, megfordult, hogy igenis volt hatása. A Szabolcs megye az egyik legérdekesebb, ott előbb láttuk az eredményt, két választókerületet tudott a Fidesz nyerni, a Máté Szalkait meg a Vásárosnaményit, és ott lehet látni, hogy amikor Szabolcs megyében egy-egy településre elment, azok kékké változtak. Itt az, hogy ennek mi az oka, összetettebb és alapos vizsgálat kellene, de az egyik ilyet azt az 5 pontban podcastben Róna Danival úgy fejtettük meg, hogy valójában, amikor Magyar Péter elmegy egy helyszínre az országjáson, ahhoz viszonyulni kell ott. Tehát, hogy ott van egy község, ott van egy falu, ott van egy kisváros, és ott az emberek beszélnek róla, hogy te kimész, nem mész ki, miért nem mész ki. Tehát, hogy már rögtön, miután behatol a fizikai térbe, ezért kell valamilyen reakciót adni rá. A másik ilyen pedig az, hogy aki kimegy, akár kíváncsiságból is, és körbenéz, és azt látja, hogy jé, ő is itt van, a Józsi, a Mari, hát itt mennyien vagyunk, akkor ezáltal az a fajta spirál megakad, amikor mondjuk az ellenzékben, akár Szabolcs megyében, akár Békés megyében, akár Baranya megyében úgy gondolta valaki, hogy ő nem ért egyet a Fidesszel, de nem meri ezt felvetni a saját környezetében, mert jobb a békesség. Tehát ezeket a gátakat szakította át ezeneken a településeken. Beszéljünk arról, hogy a fontos pozíciókba kik fognak kerülni, hiszen most már egy hét eltelt, és várjuk azt, hogy milyen fontos pozícióba kikerül. Itt Magyar Péter kirakott egy posztot azzal kapcsolatban, hogy Bujdosó Andrát jelöli frakcióvezetőnek. Először beszéljünk egyáltalán arról, hogy mi az a frakcióvezető, meg... Beszéljünk, csak olyan magas labda ez a dolog, hogy muszáj, Samu csapd lette. Tehát, hogy amikor Magyar Péter megkérdezi ugye a leendő frakcióvezetőjét, hogy mikor fedjük fel, hogy te leszel az, és akkor azt mondja, hogy én tovább nem leszek Bujdosó. Ugye? Na, hát megkockáztatom, hogy a következő ciklusnak talán a második legfontosabb kulcspozíciója az, hogy ki a Tisza frakció vezetője. A függ természetesen attól, hogy mekkora lesz a politikai súlya, vagy ő milyen szerepet fog kialakítani, de hogy pár szóban csak, hogy miért fontos a parlamenti működésben a frakcióvezető. Jogi, illetve politikai feladatai vannak, ezek mind nagyon fontosak. A jogi feladatok közül, amit érdemes kiemelni, hogy ő az, aki a házbizottsági üléseken, ez a parlamentnek a fődöntéshozó szerve, ahol kijelölik a napirendet, erről döntenek, felszólalókról lehet dönteni, tárgysorozatba vételről döntenek, tehát arról, hogy egyáltalán miről tárgyal a parlament, és miről nem. Azok mind-mind ugye a frakcióvezetőhöz tartoznak. Magában a frakcióban a frakcióvezető dönt arról, hogy ki szólaljon meg, milyen témában, és főleg, hogy ki az, aki ne szólaljon meg, milyen időkeretek lesznek. A különböző interpellációknak, azonnali kérdéseknek az elosztása is az ő döntése. A pozíciókról is ő dönthet, hogy ki tölti be. Tehát csupa olyan jogi feladat van, ami kijelöli ennek a szervezetnek a működését. Emellett ne felejtjük a politikai jelentőségét is, ugyanis a frakcióvezető az, aki a többi frakcióval először tárgyal, aki a kormány és a frakció között közvetít. Neki kell a frakcióvel fegyelmet betartania, azaz, hogy hát itt egy nagy kétharmados menetre készül Magyar Péter, ugye alkotmányozással, kétharmados törvények megváltoztatásával, hogy mindenki ott legyen és operatív módon megszavazza. Esetleges fegyelmi ügyeket ő kezeli, a konfliktusokat ő kezeli. Tehát, hogy mind-mind itt egy olyan csomagot kap a frakcióvezető, ami kijelöli azt, hogy hát kulcskérdés az, hogy ő jól teljesítsen. Itt egy olyan kérdés szerintem felmerülhet mindenkiben, hogy 141 képviselője lesz a Tiszának, mennyire gyengíti a kétharmados legitimációt, vagy politikai értelemben, hogyha ugye Magyar Péter azt mondja, hogy ők szuverén képviselők lesznek, és mindenki ugye a saját érdekét és a saját választókerületének az érdekét, településnek érdekét képviseli. Ha mondjuk nem megy át valami törvényjavaslat, akkor mi lesz? Hát ez ugye előfordulhat, de ez mindig minden egyes kormánynál a problémáknak a jele és egy lejtmenetnek a kezdete szokott lenni. Tehát, hogy itt van egy közös akarat, ami miatt felhatalmazást kapott a Tisza párt és Magyar Péter, és ott jelennek meg ebben természetesen az egyéni érdekek. Itt fontos azt tudni, hogy nem rosszat akar senki. Itt arról van szó, hogy azt mondta az egyik egyéni képviselő, akit most megválasztotta, hogy én, hogyha bejutok a parlamentbe, kedves választóim, akkor az elkerülő út az meg fog épülni a város körül a következő 4 évben. És utána ő lobbizni fog természetesen a következő fejlesztéseknél, hogy ott legyen meg ez az elkerülő út. És hogyha nincs benne, vagy lehúzzák a listáról, azt mondja, hogy hát ő ezt akkor nem fogja megszavazni. Na most, ha már van 10-15 ilyen képviselő, aki nem szavazza meg, akkor a frakcióvezető feladata az, hogy elsimítse ezt a konfliktust, hogy leüljön, hogy azt mondja, hogy te most ezt meg kell szavaznod, vagy különben megakad ez az egész történet, hogyha nem lesz meg. És ez, hogy mondjam, tehát faramuci módon, miután hatalmas többséggel nyert a Tisza, ezért sokkal inkább az egyéni érdekek meg fognak tudni jelenni, mert hogyha a kétharmad csak egy fő múlik, ha a sima többség csak egy fő múlott volna, akkor mindenki tudja a feladatát, hogy koncentráltan ott kell lenni, nem hiányozhat. Tehát, hogy a törvényhozás, hogyha visszanézünk a parlament történetbe, akkor a legolajozottabban az a 2002-2006-os ciklusban működött, amikor az MSZP-nek és az SZDSZ-nek együtt 5 fős többsége volt, és ott aztán mindenki tudta, hogy ott kell lenni egészen pontosan, nem maradhat le semmilyen szavazásról. Tehát, hogy itt most azzal, hogy 141 embert kell összetartania, ez amellett, hogy persze belefér, hogyha valaki elkésik, vagy külön utas, de nehézséget is jelent. És itt csak annyi, hogy hunja le mindenki a szemét, és arra gondoljon, hogy a saját környezetében, egy munkahelyen, egy egyetemen, egy osztályban, egy bármilyen társaságban arra kell rávenni 141 embert, hogy ugyanúgy viselkedjen. Iszonyatosan nehéz feladat, hát ilyen csoportdinamikai szempontból is. Én elképzeltem, és azt láttam, hogy tényleg nehéz feladat. Na, arról... jók ezek az életszerű megközelítések. Az innen és túlban figyelni fogunk arra, hogy minden ilyen új bejelentést megbeszéljünk, mert szerintem ezekkel a pozíciókkal sokan nem vagyunk egyáltalán tisztában, hogy mi a felelősségi körük a politikán belül. És azért is fogunk időt szánni, hogy ezt elmondjuk, mert én jó pár évig parlamenti tudósító voltam olyan parlamentekben, ahol én magam is tudtam, hogy valójában nem a parlamentben dőlnek el a fontos dolgok, és egy sok esetben azok a pozíciók, amelyeket betöltöttek emberek, nem volt hatással arra, hogy mi fog történni. Most viszont én azt gondolom, hogy sok szempontból lesz hatása a parlamentnek. Ez nagyon jó átkötés arra, hogy Magyar Péter az országházban járt, és egy ilyen történelemóra, sajtótájékoztató, a pártokkal találkozás, minden megtörtént, és ugye Magyar Péter korábban már beszélt arról, hogy ő gyerekként nagyon sok közvetítést nézett az országgyűlésnek az üléseiről. És ő azt mondta, hogy, és már itt is kérdéses, hogy mihol fog eldőlni, hiszen ha kétharmadod van, akkor miért hagynál tehát miért vitatkoznál bármiről, ahol dönthetsz amúgy is, de hogy itt az az izgalmas, hogy ő azt mondja, hogy teljesen más életet képzel el az országgyűlésre, és ők az ellenzéknek is nagyobb szerepet akar adni, mint az Orbán kormány. Ugye Ez már látható volt rögtön a nyitó egyeztetésen is, ugyanis a Fidesznek a különböző ciklusaiban, ahogy haladtunk előre az időben, egyben jobban jelentéktelenedett a parlamentnek a szerepe. Tehát az első ciklusában a NER-nek, tehát 10-14 között egy hatalmas nagy törvényhozási munka zajlott. Olyannyival egyébként ott a parlament lett ennek a középpontja, hogy még azokat a javaslatokat is, amelyeket minisztériumokban dolgoztak ki, azokat egyéni képviselői indítványként nyújtottak be, és tényleg ilyen villámgyorsan keresztül ment. Az a különbség a kettő között, hogy amikor egy kormány, egy miniszter nyújt be egy törvényjavaslatot, akkor ott van társadalmi egyeztetési kötelezettség, az egy sokkal lassabb folyamat. Ha egy egyéni képviselő, tehát egy egyéni indítványt nyújt be egy képviselő, ott nincs ilyen kötelezettsége, benyújtja, megszavazzák, mehetünk tovább. Na most ebből az a vicces történet is lett, hogy miután iszonyat sok törvényt szavaztak, meg volt, amit utána a köztársasági elnök, akár nem Schmidt Pál, mert ő mindent aláírt, ami a nemzetgolyó ostolla volt, hanem Áder János volt, amit megvétózott, ott az a ilyen szürreális helyzetek is voltak arról, hogy egyszer csöngött a telefonom egy ilyen köztársasági elnöki vétó után, ahol egy magát megnevezni feltetően nem kívánó fideszes képviselő hívott fel, aki benyújtotta ezt a megvétózott javaslatot, és mondta nekem, hogy te Szabolcs, látom, hogy írtál erről a megvétózott javaslatomról, elmondanád, hogy mi van benne? Mert hogy keresik az újságírók, és hát mondtam, hogy hát nem te nyújtottad be ezt a dolgot, és mondta, hogy hát tudod, hogy megy ez, megkapta, benyújtotta, se tudja, miről van szó. Nagyon is elvették a képviselőknek az egyébként alkotmányba foglalt szuverenitását. Meglátjuk, hogy ez persze a Tisza alatt hogy fog működni, de itt az első napon azt láttuk, hogy Magyar Péter maga a jelenlétével jelezte azt, hogy ő nem azt a hagyományt szeretné folytatni, mint Orbán Viktor, aki 3 hetente járt be azonnali kérdésekre válaszolni, 4 hetente pontosabban, mert 3-at kihagyhatott, 4 hetente bement, ha már nem tudott válaszolni, akkor boldog karácsonyt kívánta a képviselőnek. Itt Magyar Péter azzal, hogy ő vezette ezt a tárgyalást, azzal jelezte, hogy ő ennek súlyt akar adni, ő akar a középpontjában lenni, és a parlament lesz egy olyan visszatérő terepe a politikának, amitől elszoktunk. Szerinted miért ad olyan gesztust már előre az ellenzéknek, hogy több alelnöki pozíciót oszt ki a Fidesz és a Mi Hazánk között? Tehát, hogy ezt miért teszi? Egyrészt nincs tétje ennek a dolognak, hogy hány alelnöke lesz. Tehát, hogy itt amire utalt, hogy nem tudtak megállapodni nagyon sokáig az ellenzéki pártok a pozíciók elosztásában. Itt valójában arról volt szó, hogy mindig a baloldal, illetve a korábban még szélső jobboldali Jobbik, aztán a Mi Hazánk között egy állandó feszültség volt, hogy kinek jusson ez, kinek jusson az. Valójában az, hogy kik alelnökök egy parlamentben, azt az elnök, a házelnök osztja be, hogy ők mit vezetnek, mikor vezetnek, be lehet őket osztani az éjféli ülésre is. Érdemi jogkört ez nem ad. Tehát, hogy tök mindegy valójában, hogy hány alelnök van. Magyar Péter azt akarta jelezni, hogy valami fajta gesztust ad nekik. Egy fontos alelnöki pozíciója van, ez a Törvényalkotási Bizottságnak az elnöke, ahol ez a mini parlamentként ott keresztül kell mennie minden egyes törvényjavaslatnak, az nyilvánvalóan tiszás lesz. Úgyhogy itt két olyan fontos pozíció van, amit remélhetőleg hétfőn meg fogunk tudni, hogy ki lesz a házelnök jelölt, és ki lesz a TAB-nak, ennek a Törvényalkotási Bizottságnak az elnöke. Ez a két fontos parlamenti pozíció még. Itt azt láttuk ezen az első napon, hogy még Velkei György László képviselte, kísérte el a Magyar Pétert és Bújdosó Andrát. Nem kizárt, hogy Velkeinek lesz valami parlamenti szerepe, de azt is hallottam pletykaként, hogy kormányzati szerepe lesz, meg fogjuk ezt látni a következő napokban. Még szerintem arról egy picit beszéljünk, ami ilyen gesztusérték, de hogy mindannyian megegyeztek benne, tehát mindhárom párt, hogy a magyar himnusz mellett a székely himnusz is el fog hangozni az alakuló ülésen, vagy alakulés előtt, amikor felesküdnek a képviselők, és hogy felesküdnek a Szent Koronára is. Tehát, hogy itt vannak olyan, és ez mutatja azt, hogy ilyen konzervatív, inkább jobboldali érzelmű pártok vannak a parlamentben, és akkor ezeken gyorsan át tudnak menni, ezeken a konszenzusokon. Hát, ugye ezek egész biztosan mondjuk egy régi balliberális vezetésnek egy ilyen triggerpontok lettek volna. Magyar Péternek ez teljesen önazonos, nem probléma, és valójában elkezdte azt a fajta új ellenzéknek a kezelését, hogy ezen a parlamenti tájékoztatóján már sokkal többet foglalkozott a Mi Hazánkkal. Ugye a Mi Hazánk az kicsi, tehát a Fideszhez képest is kisebb, hát oda is szúrt neki egyet, hogy mi Hófehérkének több törpéje van, mint ahány képviselője a Mi Hazánknak. Ugye előbb láttuk, hogy 6 képviselőjük lesz. Itt egy a netes népművészet meg is alkotta a Mi Hazánk frakcióját, de hogy azokat, amiket Torockai László kért, illetve tett egy indítványt arra, hogy legyen egy vizsgálóbizottság az MNB ügyben, ezek tulajdonképpen kapóra jönnek Magyar Péternek. Az MNB ügyet amúgy is ki akarta vizsgálni, nem fáj az neki, hogyha ennek mondjuk Mi Hazánkos elnöke lesz, úgyis a tiszásokat képviselik magukat, és valójában Magyar Péter, fogunk még erről beszélni, én azt látom, hogy a hosszú távon azt a politikát szeretné vinni, hogy igazából jó neki, hogyha a Fidesz is megmarad, jó neki, hogyha egy picit a Mi Hazánk is megerősödik, nem baj az számára, hogyha a balliberális oldalon ott valami újdonság alakul, mert ez egy újfajta centrális erőtérnek a kiépítése. Erről részletesebben fogunk beszélni csütörtökön a Tetőn, mert ez már a jövőben nyúlik, csak itt felvillantottam ezt a dolgot, hogy mifelé mehet mondjuk akár a pártrendszer. Ahogy nagyon jól mondott, pont most akartam mondani, itt az Innen és Túl energiák összeértek, hogy köszönjük, hogy ilyen sokan itt vagytok, akit érdekel, hogy mi történt itt a választáson, hogy alakult ki ez az eredmény, ki hol hibázott, az csütörtökön 7-kor jön a Mamut Tetőre, jegyek a leírásban megtaláljátok, mi meg megyünk is tovább, mert ezen a ponton picit beszéljünk a független sajtóról, mert a Válasz Online-on megjelent egy cikk, ami azt fejtegeti, hogy itt ezeket a bűnösöket, akik a NER-t kiszolgálták az utóbbi 16 évben, meg se kellene szólaltatni a sajtónak, és van egy ilyen adok-kapok most a nyilvánosságban. Szerintem, hogy az én újságíró felfogásomban nem az ítélkezés, meg az ilyen morális megmondások a sajtónak a feladata, hanem az újságírás. És itt szerintem azt érdemes látni, hogy amikor beszélünk arról, hogy például a közmédiában, például a jobboldali kormány közeli médiában egyfajta pozícióban, buborékban maradtak, hogy akkor még mindig azt játsszák, hogy itt ők vannak hatalmon, és például amikor egy miniszterelnök bejön, a megválasztott leendő miniszterelnök bejön, akkor elkezdik ilyen kioktató hangnemben őt számon kérni. Ha megnézzük azt a másik oldalt, hogy a kormánytól független média, az ellenzéki média pedig elkezdi felvonultatni azokat a BC kategóriás fideszeseket, hogy itt mi történt, ezeket lehet csinálni, de tudomásul kell venni, hogy nem a Fidesz ellenzékei már. Ez azért fontos, mert a hírértéket kell ilyenkor nézni. Az, hogy mit mond Pócs János, Deák Dani, Ferenc Orsolya, mit tudom én kicsoda, akiket behívnak, annak hírértéke van, azt kell megvizsgálni. Egészen biztos ez kiderült, hogy nem egy-két-három órákat érdemelnek ők, hogy élőbe adásban kifejtsék ugyanazt, hanem mondjuk egy 3 perces vagy 5 perces videóban, vagy egy 4 bekezdéses cikkben kell ezt a dolgot leírni. És a fontos dolog az pedig az, hogy mi lesz, hogy a Tisza milyen politikát szeretnek, kik fogják a kulcspozíciókat betölteni, és csak egy emblematikus példát mondanék a parlamentre visszautalva, hogy a leendő miniszterelnök mond egy ilyet a sajtótájékoztatóján, hogy 20 bizottságra teszünk javaslatot, azért 20-ra, mert ezek le fogják képezni a kialakítandó minisztériumi struktúrát, és erre az a zsigeri kérdése egy ott lévő kollégának, hogy és Orbán Viktor melyik bizottságba fog kerülni, ő vele mi fog történni, Ezt meg lehet írni, de erre ugye a zsigeri kérdés az, hogy sorolja fel az új bizottságokat. Mi lesz a minisztériumi struktúra? Mi az, ami önálló minisztériumot kap? Hát ez lesz hatással az életünkre, ennek van hírértéke, nem pedig az, hogy Orbán Viktor hova ül, vagy hogy Gulyás Gergely, amikor kezet fogtak ott a egyeztetésen, akkor mit mondott számára. Szóval én azt gondolom, hogy de ezt megértően mondom, nem pedig feddően, ezt azért halljuk ki, hogy itt egy tanulási folyamat kell, ahol magának a médiának is tanulni kell, az pedig, hogy egymásnak most így beszólogatnak, meg elindul az ilyen köldöknéző, vagy sokszor köldöknéző küzdelem, ez azt hiszem, hogy kevésbé vezet valamire. És szorosan ide kapcsolódik a nyilvánosságnak a szerepe, meg az, hogy itt hogyan fog tovább működni, hogy mi lesz a régen kormánykritikus influencerekből és megmondó emberekből, mert most megszellőztették, először a Telexen jelent meg egy cikk, ami azt írta, hogy Rubovszky Rita lesz az új oktatási miniszter, vagy a Tisza oktatási miniszter jelöltje. És itt azok a megmondó emberek, akik eddig a Tisza győzelméért kampányoltak, most már ilyen kritikus hangnemet ütnek meg, hogy hát ezt nem, most, hát, kicsit olyan érzésem van, mint hogyha nem is, tehát nem is történt volna semmi. Hát itt ugye, tehát az, hogy mik a tények, ahhoz ugyanúgy ragaszkodni kell. Mi a bejelentés, mi az, ami történni fog, ki milyen posztra esélyes, ezeket ugyanúgy fact-checkinggel, információ ellenőrzéssel el kell végezni. Volt a Fidesznek régebben egy olyan gyakorlata, nagyon sokszor láthattuk, hogy különböző pozíciókra itt spineltek, vagy megszellőztettek embereket azért, hogy teszteljék azt, hogy mit szól hozzájuk a közvélemény. Ezt számonkérően néha elmondtuk, hogy ezt itt valaki teljesen tényként megírja, miközben nem az lesz. Azt gondolom, hogy ugyanezt a viszonyulást ki kell alakítani az új kormánnyal szemben is, hogy külön kell választani, mi tény, mi az, ami hallomás, így kell kezelni ezt a nyilvánosságban mindenkinek, mert az, hogy ezt a hölgyet megszellőztették, ez nem egy bejelentés volt, nem egy tény volt, és az, hogy Magyar Péter utána megfette egyébként a médiát, megfette ezeket a véleményvezéreket, hogy milyen hangnemben beszélnek egy hölgyről, csak azért, mert nem illik bele mondjuk a balliberális fősodorba. Azt gondolom, hogy itt a nyilvánosságnak is itt változtatnia kell, meg fel kell nőnie erről a dologról. Mi is akkor fogunk beszélni majd az oktatási minisztérről, meg az oktatás irányáról, amikor vannak tények, hogy ki lesz. És Magyar Péter ezen a héten még beszélt arról is, hogy zajlik tovább az irat megsemmisítés a különböző minisztériumokban, ugye ezt először a Nemzetközi Sajtótájékoztatón tette meg, amikor ilyen filmbeírő jelenetben valaki behozott neki egy cetlit, és akkor arról beolvasta ezt az információt, és nekem kicsit olyan megérzésem van, de aztán cáfolj rá, vagy erősíts meg, hogy ezzel Magyar Péter előre keretezi már azt, hogy itt az irat megsemmisítés miatt nagyon sok, vagy az elszámoltatás nem úgy tud majd megtörténni, hiszen nem lesz jogi alapja a bűncselekményeknek, vagy hogy miért beszél már most ilyen sokat az irat megsemmisítésekről? Hát egyrészt, hogy napirenden tartsa ezt a kérdést, illetve azt, hogy azt azért érzékeltetnie kell, hogy még nem Magyar Péter kormányoz. Tehát most az dőlt el, hogy elvileg a parlament a lehető legkorábbi időpontban összeül. Magyar Péter azt szeretné, hogy hétvégén legyen ez az ülés. Elvileg, ahogy hallom, május 9-e szombaton lesz, akörül jelentkezünk innen és túl a lelőre, mondom. Már május 9-e szombaton lesz az alakuló ülés, ahol a Kossuth téren egy nagy rendezvény, feltehetően arra mennek, hogy a Tiszás népünnepé legyen, de hogy közben, hát kétharmada, meg a kormányzása, az megvan Orbán Viktornak. És az, hogy ez az irat megsemmisítő működik, ez én úgy tudom, hogy azért van ezekről konkrét információja, és így nyilvánosan is szuper köszönte ugye Magyar Péter ezeket az információkat, de hogy ez arról szól természetesen, hogy mi mindent, amikor majd be tudunk lépni a hivatalokba, feltérképezünk, leltárt készítünk, megnézzük, kinek mi a felelőssége, és elindul a felelősségre vonás. Tehát, hogy itt a létérdeke az a Tiszának és Magyar Péternek, enélkül a társadalmi támogatottság nagyon gyorsan kicsúszik, hogyha ez a sorrend nem lesz meg, azaz, hogy átvenni a hatalmat az átadás átvétel után, az különböző intézményekbe elkészüljön a leltár, utána megjelöljék, hogy ki a felelős, és utána, akit lehet, ezt jogilag felelősségre vonjanak. Itt az első lépését látjuk annak, hogy valakik ugye már valamit megsemmisítenek. Itt mondom, hogy azt a pletykát hallom, hogy ugyanakkor ezekről azért tud a Tisza, mert hát ezekben a minisztériumokban is dolgoznak tiszások, és azért, aki megsemmisít, lehet, hogy éppen maga számára mégiscsak elmenti ezeket az adatokat, lehet, hogy így meg tudni fogják az új tiszás vezetők, hogy hol mit kell keresni. A helyreállítási alap pénzeit várja Magyarország, ugye Magyar Péterik nagy ígérete volt, hogy a blokkolt EU-s pénzeket ők mindenképpen hazahozzák, és most nagyon rövid időn belül az Európai Bizottság képviselői eljöttek egyeztetni a Tiszapárt képviselőivel arról, hogy hogyan és miként lehet Magyarországnak a jogállami státuszát visszaállítani, az akadémia szabadságát visszaállítani, a média szabadságát visszaállítani, és akkor lehet ezekről a pénzekről tárgyalni. Számomra érdekes volt, hogy Magyar Péter elvileg azt mondta, hogy ő is szerepelni fog ezen a tárgyaláson, de nem szerepel ezen a képen, és ezt a képet Kapitány István oldaláról mentettem le. Magyar Péter nem posztolt erről. Ennek mi lehet az oka? Hát egyrészt, hogyha jól értem, ő posztolt a héten, hogy Ursula von der Leyennel tárgyalt, itt pedig valójában a csapatok összeültek, hogy a különböző részletkérdéseket, meg az egésznek a forgatókönyvét megbeszéljék. Tehát, hogy ahhoz kell szerintem hozzászoknunk, hogy Magyar Péter folytatni fogja azt a fajta nyilvánosság irányítását a Facebook oldalán, amit eddig megszoktunk tőle. Én ezt elneveztem influencer kormányzásnak, fogom ezt használni, ezt a kifejezést, hogy valójában Magyar Péternek a napirend alakító képessége, influencerkedése, az megmarad, és az influencer kormányzás azt jelenti, hogy ő azoknak fogja szentelni a Facebook oldalán a kommunikációját, amelyet szeretne bejelenteni. És hát ő éppen, hogyha van konkrétum, akkor be fog tudni valamit jelenteni, el fogja mondani, és éppen most egy nagyon frissen mit látunk, vagy mit posztolt Magyar Péter, de hogy pont ebből az Európai Bizottság vezetőivel való tárgyalásról lett egy kijelentése. Tehát, hogy az egy picit így az influencer kormányzásba szokjunk hozzá, hogy lehet, hogy ez pénteken történt, de hogyha Magyar Péter azt szeretné, hogy vasárnap legyen ez napirenden, akkor ő vasárnap fog erről kommunikálni, mert a péntek este meg a szombat az a választás eredményével telt el, hogy mi hogyan fordultak át a Tiszának vegyéni választókerületek. Ő nem abba megy, ahogy egy jó influencer is, hogy akkor 5 percenként posztolva mindig a figyelmet azt össze-vissza ide-oda helyezve, hanem egy jól felépített politikai napirend alapján haladt. Én ennek tulajdonítottam azt, hogy például akkor csak most posztolt. És nézzük meg az ellenzék vezetőjének, meg kell szoknom ezt, az ellenzék vezetőjének nyilatkozatát, ugyanis Orbán Viktor a Patriótának adott egy élőadást, most beszélt először hosszabban a választás eredményeiről. Itt ilyen torokköszörülős, elcsukló hangú interjút tapasztalhattunk, ahol Orbán Viktor magára vállalta, mármint hogy önmagára a felelősséget, és beszélt arról, hogy most újra szervezés van, és hogy itt nem csak ugye választmányi ülés lesz, és nem csak ellátogatnak az összes választókerületbe, hanem tisztújítás is lesz, ahol majd a Fideszen belül döntenek arról, hogy ki lesz a következő elnök, vagy hogy Orbán Viktornak csak a ilyen focis hasonlattal élte azzal kapcsolatban, hogy mi lesz a saját jövője. Ugye szertáros, vagy csapatkapitány. Igen, ugye? Igen, igen. Szóval ez lesz a kérdés. Mi? Hát ugye ott volt még egy fontos üzenete, hogy tudnillik a Fidesz frakcióban nem azok fognak ülni, akik listán egymás után következnek, ezzel így megüzente néhány embernek, hogy taka van, távozás van, hogy én is ilyen focis hasonlatokkal éljek, és egyben gyűjti ugye a különböző támogatókat. Na most mielőtt itt, tehát érdemes olyan füllel hallgatni Orbán Viktor megszólalásait, és Orbán Balázs pedig a Mandinernek adott mindmár egy szakáll nélküli interjút, hogy, és ezt írtam a hírlevelembe, és ezt sokat fogjuk még szerintem itt beszélni, hogy valójában azt nagyon fontos tisztázni a választási eredménnyel kapcsolatban, hogy itt az történt, hogy kizökkent az idő, azaz, hogy van a Fidesznek egy hosszú kormányzása, és itt most hirtelen valami baj került a rendszerbe, és majd jön vissza a Fidesz, csak most rendszerhiba van, és Magyar Péter egy-két hónapig vagy évig ott marad. Tehát kizökkent az idő, vagy pedig egy új időszámítás van. Azaz, hogy vége van az Orbán rendszernek, és egy teljesen más időszak következik. Magyar Péter minden egyes nap jelzi azt, hogy új időszámítás van, hogy határvonalat húz, hogy a közmédia nem mehet így tovább, hogy azok szimbolikus posztokon, például Sulyog Tamás és a többiek nem maradhatnak, hogy a parlament máshogy fog működni, hogy itt egy új korszak van, ezt írják ki az élő videóra is. Orbán Viktor pedig, ugye kérdés volt, de én most az interjúk alapján úgy látom, hogy ő az A forgatókönyvnél, a kizökkent az idő forgatókönyvnél marad benne. Hát amikor megkapja azt a kérdést, hogy mi volt a legnagyobb kudarca a kormánynak, akkor Paks 2-t említi, ami lehet, hogy a kudarc listán tényleg ott van, és ebből következnek olyan következmények, hogy akkor az energiaellátás nem volt kellően független, a pénzek nem úgy érkeztek be, de hát nem Paks 2 elmaradása miatt szavaztak a Fidesz ellen az emberek. Erről szó sem volt, ez egy teljes félreértése az elmúlt hónapoknak vagy éveknek. És az, amikor a korrupcióról kap egy kérdést Orbán Viktor, és azt válaszolja, hogy szerint a korrupciónak a felderítése az teljesen jól zajlott, nincs is semmi látnivaló, akkor megint azt jelzi, hogy nem tartalmi gondokat keres, és Orbán Balázsnak az interjúját pedig úgy érdemes végighallgatni, hogy ő sem a politika mélységénél keresi a megoldást, hanem hogy itt a social médiában legyőztek, hogy a külföldi titkos szolgálatok, vagy egyébként az üzenete is így jobban megfogalmazott volt a Tisza pártnak, de hogy ezt arra futtatja ki, hogy most akkor új erővel tehát új erővel az újjászervezésre tökéletesen készen áll, akkor ez azt jelzi, hogy ahogy Orbán Viktor meg Orbán Balázs még nem ment le ennek a vereségnek a mélyébe. Én ezt felfogom úgy, hogy ez gyászmunka, és mind a kettő Orbánatában beszél így, és próbálja ugye ezt az egész dolgot megfejteni, de hogy itt tényleg érdemes a alapjaiban elemezni ezt a dolgot, mert az egyébként ilyen-olyan bátrabb, vagy helyzetüket jobban felismerő fideszesek, akár Ferenc Orsolya, akár egyébként Király Nóra, aki a csepeli 11. kerületi képviselőjelöltje volt a Fidesznek, így megpróbálják azt hozzárakni, hogy itt tényleg alapjaiban semmi nem mehet tovább a Fidesz számára. Tehát az újjászervezés az nem lehet az, hogy ugyanazok az emberek nagyjából ugyanúgy tovább mennek, és megpróbálják az időt visszazökkenteni, mert hogy egy új időszak van. És még annyi érdekes volt, hogy ugye miután Magyar Péter Sulyog Tamás szemébe mondta, hogy ő alkalmatlan és méltatlan a közösségi elnök pozíciójára, vagy a pozíció betöltésére, hogy először Toroszkai László kritizálta Magyar Péter mondatait, és azt, hogy itt egyből el akarnak mozdítani ilyen pozícióban embereket, és Orbán Viktorék nem szólaltak meg. Na most ebben a videóban itt Orbán Viktor már jelezte, de hogy ilyen visszafogottan kritizálta, aminek nem tudom mi a funkciója, visszafogottan kritizálom, és megemlítem, hogy azért ez elfogadhatatlan. Tehát itt most egy nagyobb késéssel a Fidesz is beszállt ennek a kritizálásába, de hogy itt még keresi a Fidesz, hogy mi lesz az ilyen nagy üzenet, vagy hogy hogyan viszonyulnak a Tiszához. Szerintem ez éppen ezért egy nehéz, mert hogyha kizökkent az idő keretrendszerben vagyunk, akkor tűrhetetlen az, hogy egy egy hatalmi ágnak a vezetője más hatalmi ágak vezetőit el akarja távolítani. Ha viszont egy új időszámításban vagyunk, akkor abból az következik, hogy a régi rendszernek a szimbolikus és politikai vezetői, köztársasági elnök, alkotmánybírók, ilyen-olyan intézményeknek a vezetői, nekik távozniuk kell, mert határvonal van. Magyar Péternek sokkal több eszköze van, hogy ezt a határvonalat kihúzza, és igazából Orbán Viktornak ugyanazt a kell eldöntenie, amiből Gyurcsány Ferencnek annak idején 2010-ben döntenie kellett, hogy szembenéze a saját kormányzásának a következményeivel, és az egésznek a mélyére megy, hogy mi történt. Mert hogy a Gyurcsányék és az MSZP és a baloldalnak a válságá az valójában az okozta, hogy évekig, lehet, hogy még ma is, nem tudom, 16 év után azt gondolják, hogy vissza lehet menni abba a korszakba, amikor még a balliberális kormányok voltak, és itt igazából csak kizökkent akkor az idő, miközben Orbán Viktor egyértelművé tette, hogy nincs visszaút, és új kormányzás van. Ha Orbán Viktor a saját kormányzásának múltjában ragad, azzal szerintem hosszú távon Magyar Péternek tesz szívességet. Közben Csíkos-ának, vagy a különböző verziónak nagyon szépen köszönjük újra a szuperköszönömet, és majd és az a kérdés, hogy jut majd idő arról is beszélni, mi várható a Fidesz közeli vajdaság és erdélyi politikai csoportulásokról is. Szerintem, amint itt a hullámok majd szépen visszaállnak, és a víz fodrozódása engedi, akkor majd foglalkozunk ilyesmivel is. Ugye még itt, tehát hogy nem kezdte meg a kormány a működését, annyit tudunk, hogy Magyar Péter a különböző külföldi vezetőkkel folytatott telefonbeszélgetései mellett folytatott egy beszélgetést Kelemen Hunorral, illetve többi határon túli vezetővel, vajdasági vezetővel is, és hogyha jól tudom, akkor meghívta nem csak az erdélyi magyarok, vajdasági magyarok, felvidéki magyaroknak a vezetőit Budapestre egy tárgyalásra. Tehát ott én azt gondolom, hogy már önmagában az, hogy az elsők között, amikor a megválasztott vagy leendő miniszterelnökként elkezdi a munkáját, és eve a nemzetpolitikára szentel időt, és kommunikálja is ezt, az azt jelzi, hogy ott nem-e valami elvágólagos dologra kell számítani, sőt, Magyar Péter valószínűleg a politikáját arra fogja kihegyezni, hogy nemzetpolitikai szinten elkezdjen építkezni, és adott esetben ezt a mostani levélszavazatos arányt, hogy még mindig 80%-ot szerzett a Fidesz levél határon túlról, ezt megfordítsa akár, vagy legalábbis a Tisza pártot jobb pozíciókkal rendelkezzen. Itt megújul azért az MSZP. Nem csak a Fidesz akarja újra szervezni magát, igen, hanem az MSZP még hisz a feltámadásban, és újjáépítést hirdetett Komjáti Imre. Erre, hogyha újjáépül, be fogunk számolni. Ez ilyen heti mi a fának is kicsit amúgy belefér. Igen, hát én azt gondolom, hogy ezt ennyit érdemes volt erről beszélni. Nézzük a heti, mai, mostani heti súlyok kiadásunkat, ahol Súlyog Tamás posztolt egy képet arról, hogy megkezdődtek az egyeztetések a parlamentben. Itt nyilván nem csak az országgyűlés főigazgatója, hanem a Sándor Palotának is a főigazgatója szükséges ehhez, ugyanis lesz egy rendhagyónak ígérkezik ez az alakuló ülés abból a szempontból, hogy Magyar Péter azt kérte, hogy kivételesen már az alakuló ülésen válasszák meg a miniszterelnököt, és tegye is le az esküt. Ezt nem így szokták, hanem pár nappal utána. Vagyis addig, ugye a jogi határidőket is betartva, Súlyog Tamásnak fel kell kérnie, és jelölnie kell Magyar Pétert miniszterelnöknek, amelyről utána a képviselők többsége dönt. Tehát, hogy megvan ez a fontos szerepe. Itt az lesz az érdekes a következő hetekben, és érdemes, azért is a heti súlyokra nagy figyelmet fogunk szentelni. Ameddig még lehet. Ameddig még lehet, ugye addig súlykolunk, ameddig tudunk. mert hogy az, hogy Sulyog Tamás milyen politikai pozíciót vesz fel, mennyire akarja mondjuk lassítani itt a törvényhozás folyamatát, vagy a különböző eljárásokat, vagy mennyire fog egyáltalán élni azzal, hogy a nyilvánosságnak a figyelme rávetül, ezt látni fogjuk. Tehát itt lehet ebben kommunikációs kérdést is látni, én inkább politikai kérdést látok abban, hogy a leendő miniszterelnök a szemébe mondta, hogy le fogja váltani. Erre állítólag, ezt még nem tudjuk tőle, azt mondja, megfontolja. Ugye Torockai László azt mondta, hogy ő szerinte, ő azt látta, hogy amikor beszélt Sulyog Tamással, hogy nem fog lemondani, és eltert 4-5 nap, és Sulyog Tamás nem tette tisztába ezt a dolgot, hogy itt valójában mi történt, vagy ő mire készül, vagy legalábbis, hogy ő elkezdje kialakítani, hogy mi a politikai pozíciója ebbe az egészbe. És most egy példát mondok erre, hogy nem tudom, mifelé akar elmenni, de hogyha ő elkezdi azt kommunikálni, hogy természetesen látja, hogy a társadalom mit akar, minél előbb legyen a miniszterelnök, ő tehát gyakorlatilag asszisztál ehhez az átmenethez, akkor sokkal nehezebb lesz őt támadni azzal, hogy a NER-nek meg az előző kurzusnak a kérései teljesíti. Szóval itt Sulyog Tamás ezzel a hallgatással valószínűleg most önmagának is árt. Sulyog Tamásnak olyan a politikai pozicionálása és a megjelenése és az üzenetei, mint a kommunikációs maga, hiszen megint az mondja, Torockai is találkozó óta nem posztolt olyan képet, amin ő önmaga szerepel, és így eltűnt, teljesen marginalizálódott önön közösségének szerepében. Szóval én szomorú vagyok. Hát meglátjuk, hogy mik lesznek a felszólalásai, mi ezt követni fogjuk természetesen a következő adásokban is, és hát hús el is telt ez az egy óra. Úgy meglepődtem ezen a dolgon, úgyhogy végeztünk is a mai innen és túllal, de hát én azt hiszem, hogy a következő hét is nagyon fog robogni, és biztosan jelentkezünk élő adással, de amit már most beírhattok a naptárba, az a Mamut tetőn csütörtökön április 23-án a beszélgetésünk, megtaláljátok a linket ennek a videónak a leírásában, mi is a saját felületeinken belinkeljük ezt, hogy hol lehet jegyet venni, legyünk minél többen ott és beszéljük ki ilyen módon, remélhetőleg napos jó idő, vagy jó szép este lesz, megmarad, és nyilván itt nagyon fontos lesz ott is, hogy ti miket kérdeztek, vagy mi érdekel titeket, úgyhogy várunk csütörtök este. Köszönjük szépen, hogy itt 19 óra. 19 óra, így van. Köszönjük, hogy itt voltatok velünk, szép vasárnapot kívánunk mindenkinek. Sziasztok! Sziasztok!